Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 września, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzję Niemiec o przywróceniu kontroli wszystkich granic krytykuje szef MON. Dziś w Kijowie, jutro w Warszawie gościć będzie sekretarz stanu USA Antony Blinken. W Gliwicach 17-latek bez uprawnień kierował miejskim autobusem. Jako godzącą w podstawowe prawo swobodnego przepływu towarów i usług w Unii określił decyzję Niemiec o przywróceniu kontroli wszystkich granic wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy sąsiedzi oczekują od Berlina poszanowania postanowień układu z Schengen i pomocy przy wzmacnianiu granic, choćby naszej wschodniej, dodał minister obrony. My chronimy nie tylko granice Polski, ale chronimy granice Unii Europejskiej. Oczekujemy wsparcia przed tym atakiem na polską granicę, atakiem na polskich żołnierzy, atakiem na polskich funkcjonariuszy, a nie zamykaniem się w swoim terytorium, tylko myślenie, jak zabezpieczyć Europę. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec, przywrócone kontrole mają dać odpór nasilającej się migracji do tego kraju. Tymczasem przedstawiciele jednej z partii rządzących mówią o zbyt szybkich zmianach, a opozycji zrywają dialog z rządem, oceniając propozycje jako zbyt łagodne. Główna siła opozycyjna ogłosiła fiasko rozmów z koalicją. Chadecy uważają, że środki wymierzone w nielegalną imigrację proponowane przez MSW są kosmetyczne i niewiele zmienią. Kanclerz Olaf Scholz w czasie porannej debaty w Bundestagu bronił swojej ministry. Skończyliśmy z bezczynnością waszych konserwatywnych ministrów spraw wewnętrznych. To Nancy Faeser podjęła działania. Całkowicie różni się od poprzedników z CDU i CSU, którym nic się nie udało zrobić. Kanclerz mówił o teatralnym zrywaniu rozmów przez chadeków, co Friedrich Merz nazwał podłością. Lider CDU wskazał, jaki jest cel jego partii. Zawracanie wszystkich osób ubiegających się o azyl na granicach Niemiec, które zgodnie z procedurą dublińską powinny wrócić do tego kraju Unii, którego granice przekroczyły jako pierwszą. To jest prawnie dopuszczalne, praktycznie możliwe, a obecnie wręcz konieczne politycznie. Politycy obu największych partii podkreślili, że są za legalną imigracją, bo bez obcokrajowców niemieckie firmy i instytucje przestałyby działać. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dziś w Kijowie, jutro w Warszawie gościć będzie sekretarz stanu USA Antony Blinken. O programie jego wizyty w Polsce mówi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Pan sekretarz Blinken spotka się również z panem premierem, spotka się z prezydentem, więc ta wizyta również ma swój charakter międzypaństwowy i w Europie i na świecie wybrzmi. Antony Blinken jest już w Kijowie, gdzie ma zapewnić o amerykańskim wsparciu dla Ukrainy. Towarzyszy mu minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy. To pierwsza wspólna wizyta szefów dyplomacji tych krajów od ponad dekady. Kwadrans temu w Krakowie miało się rozpocząć posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. W Wiśle między Niepołomicami a Nowym Brzeskiem znaleziono śnięte ryby. Zdaniem ekologów może to być skutek nadmiarowego zrzutu ścieków jednej z oczyszczalni. Taką tezę wstępnie potwierdza Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zdaniem urzędników powodem śnięcia ryb jest m.in. wysoka temperatura i spadek poziomu rzeki, a do tego niska zawartość tlenu w wodzie. Mieszkańcy miejscowości położonych na kilkunastokilometrowym odcinku Wisły informują jednak, że rzeka od jakiegoś czasu ma specyficzny zapach i nabrała ciemnych barw. Urzędnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska badają teraz okolice oczyszczalni i strefy przemysłowej w Niepołomicach, która mogła dokonać nadmiarowego zrzutu zanieczyszczeń. Między innymi ten problem będzie omówiony w czasie posiedzenia Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić, małopolskie służby zwrócą się do wojewody śląskiego z wnioskiem o ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń przemysłowych do Wisły w związku z bardzo niskim poziomem rzeki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 17-latek kierował autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło podczas kursu autobusu z Czerwionki Leszczyn do Gliwic. Jak mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji Marek Słomski, w trakcie jazdy kierujący autobusem gwałtownie zahamował. W efekcie jeden z pasażerów doznał obrażeń i trafił do szpitala. 23-letni legalny kierowca autobusu komunikacji miejskiej udostępnił kierownicę, no i położenie tym dużym pojazdem swojemu znajomemu, lat 17. No i tym samym gliwicka policja prowadzi postępowanie, w którym wyjaśnimy dwie sprawy. Raz, że kolizji, a dwa, udostępnienia pojazdu osobie nie mającej wymaganych uprawnień. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu. 23-latek to pracownik przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Gliwicach. Spółka zaznaczyła, że zrobi wszystko, aby zapobiec podobnym incydentom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

intonacji trójki. Środowa tonacja, kłaniamy się, Elżbieta Malinowska i Jacek Wryluk. Zapraszamy do godziny 16. Tak, rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, środowa tonacja, dzisiaj sporo gitar, mam nadzieję, że tych przyjaznych. Powrót do roku 1984, oczywiście również gitarowy w koloniach francuskich Dominika. Sporo nowości, ale rozpoczęliśmy od klasyki i bardzo pięknego nagrania Reach for the Dead, The Ports of Canada. To nowość, przyznaję, która bardzo mnie cieszy, to nowy utwór Kim Gordon. Kim Gordon pojawia się tym razem w towarzystwie duetu Model Home, duetu eksperymentalnego, hip-hopowego, czyli Nappy Napa i Patrick Kane. Jeżeli oczekujemy czegoś nowego, to w muzyce Kim Gordon zawsze czekają nas nowości. Stand up. Blow up. Sit down. Bow down. Stand up. Blow up. Rest in peace. To the side. On the ground. Ledwie dwie minuty z groszami. Kim Gordon i Model Home, czyli Nappy Napa i Patrick Kane. To jeden utwór, mam nadzieję, że będzie ich nieco więcej. Kim Gordon rusza zresztą w trasę koncertową z Zamilską. Państwo o tym wiedzą już zapewne doskonale, zatem myślę, że tych singielków i nowych utworów z czasem będzie przybywać. Powiedziałem, że dzisiaj gitary w roli głównej. No tutaj też były gitary, chociaż odpowiednio przetworzone i nieco sprasowane, ale taka była produkcja płyty ostatniej. Kim Gordon pod względem dźwięku i tak trochę jest w tym ostatnim singlu. To teraz gitary i przyznaję płyta, od której nie mogę się oderwać od minionego piątku. Thank you. Cóż można powiedzieć? Wierny i pilny uczeń Neila Younga. MJ Lenderman, czyli Mark Jacob Lenderman, muzyk, którego być może Państwo znają z formacji Wednesday, ale oprócz tego, że pojawia się w tej grupie, współpracuje także z innymi artystami, to nagrywa solowe płyty od mniej więcej 5 lat, tak co roku, ale ta, która pojawiła się w miniony piątek, jest zdecydowanie najlepszą w jego dyskografii, Manning Fireworks. No słychać tutaj Neila Younga, słychać oczywiście to wszystko, co wydarzyło się w muzyce anglosaskiej lat 90. to z jednej strony, ale myślę sobie tak, że gdyby bracia Gallagher na przykład potrzebowali i poszukiwali supportu na ich koncerty, to natychmiast powinni zatrudnić zespół MJ Lendermana. Wczoraj wieczorem w HCH z Bartkiem Chacińskim zagraliśmy Państwu jeden z utworów, który cały czas chodzi mi po głowie, ale jednak dzisiaj wybieram singiel She's Leaving You. No time to work. MJ Lenderman, She's Leaving You. Cała płyta do skonsumowania, Meaning Fireworks. Opowiadałem Państwu o tym, że na początku października, jeśli dobrze pamiętam, pojawi się nowy zespół Stephena Malkmusa, The Hard Quartet, z Emmettem Kelly, Mattem Sweeney i Jimem White'em na perkusji, a tutaj niespodziewanie, tak myślę sobie, w tej samej kategorii pojawił się zacny konkurent. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To teraz pani Waiboni. Zapowiadałem tę płytę, ona już jest. Wish on the Bone. Wybieram utwór zatytułowany Three Big Moons. Was a heavy weight out there in space. Took one for the team, took a swan dive into nothing. Boni, czyli Blair Howerton ze swojej drugiej płyty, która pojawiła się pod koniec sierpnia. Ta artystka rodem z Austin w Teksasie, która jednak już od pewnego czasu mieszka w Nowym Jorku, na Brooklinie. Tam też powstają jej płyty, nagrania. Tam też zarejestrowała ten ostatni album, utrzymany, jak sama powiada, w takiej tradycji, która odpowiada jej najbardziej, czyli klasycznych piosenek gitarowych. No i taki jest ten album od początku do końca. Tutaj może żadnego zaskoczenia nie ma, natomiast zaskoczeniem, przyznaję, jest zapowiedź płyty, która właściwie ma się pojawić w całości albo we wrześniu, albo w październiku, już w tej chwili nie pamiętam. Natomiast myślałem, że nigdy już nowej muzyki tego artysty słuchać nie będziemy. To Brian Tucker Zimmerman. Amerykański piosenkarz, autor tekstów, od po prostu mówiąc po polsku songwriter. Człowiek, który odegrał bardzo ważną rolę pod koniec lat 60., właściwie do połowy lat 70., wydając przepiękne płyty. Jego pierwszy album Ten Songs z 1968 roku, zarejestrowany wówczas, wydany rok później, w 69, zawsze był takim bardzo ważnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o sferę piosenki i tego, w jaki sposób piosenka łączyła się z innymi gatunkami. Zresztą album został wyprodukowany przez Tonego Viscontiego. I okazuje się, że tak, w pewnym momencie kariera Zimmermana, muzyczna przynajmniej, została zawieszona, ponieważ artysta poświęcił się pisaniu książek. Również zaczął pisać muzykę filmową, trochę kompozycji symfonicznych, orkiestrowych, ale mówiąc szczerze, gdzieś tam ten ślad przepadł i nagle wytwórnia 4AD poinformowała, że nowy album Briana Tuckera Zimmermana pojawi się nakładem wytwórni 4AD i co więcej, producentem tego materiału będzie zespół Big Thief. Jak brzmi artysta po latach? Proszę posłuchać. The edge of the sky, fill me with laughter and a lopsided smile. Roll back the waves that cloud my eyes. I want to dance with a whale for a while. Oh yeah, oh yeah. There's a message in a bottle from 1492. Shipwrecked sailors on a rock, a stone's throw away from the village they plundered. Our time is up, no more shall we count the clicks of the clock. Oh yeah. Oh yeah. to są właśnie takie niespodzianki, na które czeka się i nagle okazuje się, że tak, to jest właśnie to, chociaż nikt nie przewidywał chyba, że Tucker Zimmerman, Brian Tucker Zimmerman pojawi się ze swoją nową muzyką. Mieszkał gdzieś w Belgii, zdaje się niedaleko Liège, w swoim studiu nagraniowym tam zbudowanym powstała ta płyta wyprodukowana przez Big Thief, no bo drugi głos, który pojawił się, należał oczywiście do Adrian Lenker. Trudno nie rozpoznać jej głosu, zwłaszcza, że w tym roku zasłuchujemy się w jej solowy album, który pojawił się no już jakiś czas temu, ale który bardzo nam się tutaj w trójce podoba. Zatem zobaczymy, co będzie dalej na płycie Zimmermana. W każdym razie Burial at the Sea to jest ten fragment, który gorąco Państwu polecam. Podobnie jak i kolejny utwór, który przyznaję szalenie mi się podoba, chociaż jeśli chodzi o całą płytę, to mam sporo wątpliwości. A jest to mój ulubiony artysta country, czyli Orville Peak, człowiek pochodzący z Afryki Południowej, który no, wprowadził nowego ducha do muzyki country, ale mam wrażenie, że cała jego ostatnia płyta, która została opublikowana w wakacje, jest przeprodukowana. Za dużo tutaj atrakcji. W każdym utworze, widać, że jest to już duża produkcja i dużej wytwórni płytowej, w każdym utworze pojawia się jakiś gość, bądź nawet dwoje. W każdym utworze jest dodatkowy wokalista i tak dalej. Lista płac. No, jeszcze kilka lat temu Orville Peck nie mógłby sobie na takich muzyków pozwolić, by zaprosić ich do studia nagrań. Willie Nelson, Elton John, Alison Russell, Beck, czy nawet Kylie Minogue i Diplo. To powoduje, że tego country u Orville'a Pecka na nowej płycie jest już zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Ale są takie fragmenty, jak chociażby ten, do których naprawdę warto powracać. Są już single z tej płyty, myślę, że będzie ich znacznie więcej. To jest płyta obliczona na dużą sprzedaż i myślę na granie we wszelkich stacjach radiowych, na wszelkich playlistach, nie tylko stacji z muzyką country. Wybieram utwór Back at Your Door z Debbie Dawson. I've been losing sleep. I've been losing sleep. Without you next to me. Without you next to me. The time moves slowly. Lover. Now the sky's gone green. Now the sky's gone green. And I should be. And I should be. Somewhere far away, taking cover. But I'm standing outside, bathing porch light, asking one more time. Please, baby, please, I can't take it no more. Clouds are rolling, I need shelter from the storm. Please, baby, please, only God knows what for. I find myself back at your door. I'm sure the deadbolt's turned. Sure the deadbolt's turned. Maybe if it were. Maybe if it were. I'd come quiet up the staircase. Slip into your arms. Like I was never gone. On the airwaves. Now I'm standing outside, bathing porch light, asking one more time. Please, baby, please, I can't take it no more. Clouds are rolling, I need shelter from the storm. Please, baby, please, only God knows. For I find myself back at your door. Back at your door. listen for my sound back at your door. Na szczęście na nowej płycie Orville'a Pecka są również i takie utwory jak ten nagrany z Debbie Dawson, Back at Your Door. To teraz zgodnie z naszą środową tradycją podróż do roku 1984. W sierpniu ukazał się ten singiel. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Humdrum town, this town has dragged you down. No, no. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live Kiedyś wydawało się na singlach dwuminutowe utwory William, It Was Really Nothing, The Smiths, premiera w sierpniu 1984 roku. Ten singiel pojawił się w dwóch formatach, na drugich stronach zupełnie inne utwory, czyli Please, Please, Please, Let Me Get What I Want i ten, który zdecydowanie lubię najbardziej, How Soon Is Now. I'm the sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar. I am sun and air, but nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else does. That is criminally vulgar. I am the summoner of nothing in particular. You should know. Everybody else does.